Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu ve yılbaşı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu biraz farklı oldu diğer peygamber insanlardan. Bize bu Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, Meryem Suresi'nde, Errahim. Vezkür Meryem. Vezkür ya Muhammed, hatırla, ümmetine söyle, an. Fil kitabı, kitapta Kur'an-ı Kerim'de. Kimi Meryem'e, Hazreti Meryem'in kıssası olayını. Hazreti Meryem'in babası İmran. Kur'an'daki üçüncü sure adı İmran suresidir. Annesi Hanne. Bunların çocuğu olmuyordu. Bir gün Hanne, benim annesi, kuşlara bakarken bir ana kuşun yuvada yarı kuşuna baktığını gördü. İçine bir evlat sevgisi içine geldi. O anda atadı. Ya Rabbi, sen bana bir evlat verirsen onu meşhur asıya atadım dedi. O zaman kim adarsa meşhur asıya evladını mutlaka evladı olurdu, erkek olurdu. Allah Teala bunlara da kız verdi ama Hazreti Meryem'i verdi. Bahtı ki doğum yaptı. O zaman tabii ancak doğunca belli oluyor. Ancak bilmiyor zamanlar. Bahtı kız doğdu. Ya Rabbi kız doğdu ne yapayım? Aldı bunu. Tabii altın pisten geçten sonra Meşrasa'ya gitti. Zekeriya Aleyhisselam'da o zamanlar Meşrasa'nın başında o. Hem peygamber kendisi. Hazreti Meryem'in de teyzesinin kolesi oluyor Zekeriya Aleyhisselam. O buna kefil oldu. Aldı bunu Meşrasa'ya Aksa'ya. Ona özel bir yer yaptı Meşrasa'ya Aksa'da. Meşrasa'ya Aksa'ya girince, şimdi basımı aşağı iniliyor orada Meşrasa'ya Aksa'da. Hemen solda özel bir yeri vardı kendisinin orada. Hazreti Meryem Validemiz çocukluğu Meşrasa'ya Aksa'da peygamberlerin gözetiminde geçti, gözetiminde peygamberlerin. Yani hiç günah işlemeden, işleyemeden, günah bilmeden öyle yetişti. İbadet yetişti kendisi. Tabii onu özetliyorum kısasını. Hazreti Meryem bülüğ çağına gelince ne zaman adetli olursa o günleri meclisten tabii çıkardı, teyzesine giderdi, yakın olduğu şey oraya. Yıkanmak için de dışarıda yıkandırdı. Demek ki o dönemde evlerde banyo yok demek o dönemde. Mevlam buyuruyor, اِذِنْ تَبَزَتْ مِنْ اَهْلَى مَكَانَ شَرْقِيَّ. Yine bir gün, kış günüydü, اِذِنْ تَبَزَتْ evden ayrıldı, مِنْ اَهْلِ اَهْلِيَنْدَنْ Mekanen şarkıya, şark doğu demektir, evin doğusuna doğru veyahut da Meşrasa-i Aksa'nın doğusuna doğru gitti. Neyi oraya gitti? Yıkanmak için gitti oraya. Neden acaba doğuyu tercih etti? Rivayetlere göre hava o gün biraz güneşliymiş, soğuk da olsa yani o yönden onu tercih etmiş. Onun için Hristiyanların kıblesi doğu oldu bundan dolayı. فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا Yıkanmak için kendisiyle ehli arasında, yani halk arasında görünmesin diye bir hicap edindi. Hicap bir perde anlamına gelebiliyor. Bu tabi bez perde olabilir veya bir kayanın dibine, arkasına gitti oraya yıkanmak üzere. Yani gusül alacak orada. Ferse ile her ruhana. Mevlam buyuruyor, tam yıkanmak üzere orada, tenha yerde, Fersene ileyhe ruhana, Mevla ona Ruhul Kudüs'ü gönderdik Mevlam. Ruhul Kudüs, Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam, Meryem'ine gitti. Nasıl gitti? Fetemme selliha, beşeren seviyya. İnsan şeklinde, beşe insan şeklinde, seviyya, her şeyi düzgün, boyu, postu, her şeyi düzgün, genç bir delikanlı şeklinde oraya gitti. Melekler, her şekilde girebilir melekler. Yalnız iyi şekilde girerler. Mesela af buyurun, melek bir köpek şekline girmez. Kuş şekline girebilir, İnsan şekline girebilir. Cinler de, onlar da şekil değiştirebilirler. Onlar da genelde yılan, köpek gibi şekle girerler onlar da. Melekler insan şekline girince bunları herkes görebilir. Herkes bunları görebilir bunları insan şekline girince. Hazreti Meryem Validemiz baktı karşıdan ona doğru, kendi üzerine doğru bir insan, genç bir delikanlı geliyor. Gayet yakışıklı ama çok güzel, genç delikanlı geliyor. Hazreti Meryem tabii ürktü. Issız yerde, korktu arada, kâlet. Dedi ki o gelene, Cebrail Aleyhisselam'a, İnni ben muhakkak ki Euzü bir rahmani minke, ben senden Allah'a sığınıyorum. Rahman Allah'a sığınıyorum. Yani senin şerrinden Allah'a sığınıyorum. İn künte tekiyya, eğer sen müttaki isen, tekva isen, Allah'tan korkan bir kimse isen, senin şerrine Allah'a sığınıyorum. Bana yaklaşmayanıma gelme dedi. Burada bakın bir özellik var burada. İn kunte tekiyya diyor. Eğer bir tekva sahibi isen, Allah'tan korkan kimse isen, Allah sığınırım senin şerrinden. Bir söz var, Türkçemize vardır. Allah'tan korkmayandan kork derdi muhtemelen. Aynı şey söyledi. Peki neye geldi acaba Cebrail Aleyhisselam oraya? Yani Hazreti Meryem'in bu tabii güzel bir hali. Mevla buyuruyor onun hakkında Kur'an-ı Kerim'de ve ummu sıddika. Hazreti Meryem yani sıddıkalardan kendisi. Hatta dört kadın vardır. İslam'da değil de bütün din işine alan dört kadın vardı, dört kadın böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, dört kadın böyle. Bu dört kadın, cennetin gülleri bunlar, dört kadın. Hiçbir kadın o makama çıkamamış makamda. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz bile, o bile o makama çıkamadı. Bir Hazreti Meryem. İkincisi de Hazreti Asiye, Firavun hanımı. Firavun hanımı. Köşte sırada yaşıyor. Bir numaralı kadın. Her şeyine geliyor. Fakat imancıya Musa Aleyhisselam o zaman ne yaptı? İşkenceyle öldürüldü. İşkenceyle öldürüldü. Böyle. Onlar çekti. Ölmeden hatta şey öldürüldü kendisi. Mevlam buyuruyor. Ve firavne zil evtad. Ve firavne zil evtad. Evtad, vetedin çoğulu kazık demektir. Firavun'un işkence olarak yaptığı bir yer vardı Mısır'da. şehrin dışında. Dört tane kadır çakılmış, direk çakılmıştı. Firavun kimi işkenceyle öldürecekse oraya götürülürdü. Bir eli bir direğe çivile çakılırdı havada. Diğer eli bir yere çakılırdı. Karnı yukarıda, yüzü yukarıda. Ayakta iki direğe çakılırdı, boşlukta böylece. Tabi beden ağırlık yapıyor kendisine. Bakın, kafirler acımasız. Acımasız kafirler. Şiran gibi kimse, eşi, hanımı, hasta, asiyeyi çok çok sevdiği halde onun bile iman etmesine tahammül edemedi böyle. Onlar böyle. Baskı yaptı, her şey yaptı. İmandan döndüremeyince işkence ödülmesi karar verildi. Çıkardılar şehrin dışına. Mübarek hanımı altı elleri çivilendi. Kazık yukarıda kaldı. Tabi bağırlık yapıyor, çekiyor ellerinden de. Askerler acıyorlar. Tabi tanıyorlar kendisini. Ne olur yengeciğim, ne olur işte. Dilinde Firavun istediğini söyle de çekme bu işkenceyi. Hiç bakmamadı. Yani ölmek kolay mı? Ölmek kolay böylece. Hemen başına bir kılıç vursalar, o insan bunu kolay kabullenebilir. Fakat işkence düşünün, işkenceyi. Havada, boşlukta, el ayakta çivilenmiş böyle. O zaman çivileriyle, dört köşe demir, dövme demirler o zaman çivilerle böyle. Onlarla çivilenmiş, baskı yapıyor bedene de. Öyleyken, tabi dinen dönmeyince, Firavun çıldırıyor. Nasıl dönmez bir kadın dinler böyle. Üzerinden taş koyun dedi, kaya, büyük taşlar. Taş koydular, muazzam baskı yapıyor. Üzerine artık eklemler başladı, kopma ayrılma yerinde böyle çıtıran baş eklemleri başladı. Mevlam açtı gök kapılarını, açtı gök kapıları böyle. Baktı ki Asiye zaten yüzü yukarı doğru, baktı ki bütün melekler ona bakıyor, bütün melekler. Bütün melekler bırakmış ibadetlerini, bırakmış görevlerini hep ona bakıyorlar böyle. Ona bakıyorlar ve cennetteki kendi makamını gördü oradan, gördü. Bir melek müjde verdi. Asiye biraz daha sabret, biraz daha sabret Asiye. Bak buraya geleceksin şimdi böyle böyle. Makamına bakarken, oraya bakarken ağzım canını aldı. Öldüğünün farkına bile varamadı muhtemelen. İşte dörtlerin arasına girdi bakınız. Yani insanlık tarihini kapsayan bu. Bütün insanların kapsayan dörtlerin arasında dört kanlı birisi bu oldu böylece. Hasmeryan da bunların biri işte. Cebrail Aleyhisselam Mevlam'a gönderdi Hasmeryan'a yıkanmak üzere. Karşıdan gördü. Ne olur Allah'tan korkuyorsan bana yaklaşma. Dur orada. Vardı. Kâle dedi ki Cebrail Aleyhisselam, innama ene Resulü Rabbik. İnnama ene Resulü Rabbik. Ya Meryem, sen benden Allah'a sığındın, Rabbine sığındın ama o sığındığını Rabbinin elçisiyim ben. Bana görev verdi, o beni gönderdi ve kendi kimliğini tanıttı. Ben Cebrail'im dedi. Tabi Cebrail'im deyince Hazreti Meryem'de işte bir sükunet oldu, korkusu gitti. Peki nasıl ona güven, yalan söylemez mi acaba? İlmi zarur vardır. İlmi zarur derler buna. İlmi zaruru. Gönül bilir. Gönül bilir. O anda gönlü bildi. Şu örnek vereyim. Her insan tabi rüya görür. Görür. Der ki mesela sabah kalkar da ben Hazreti Ömer'i rüyamda gördüm der. Peki ne bildin Hazreti Ömer olduğunu ne biliyorsun? İşte bildim der. Nedir bu? İlmi zarur muhtemelen derler ona böyle. İlmi zarur derler ona böyle. Onu gönül bilir. Hazreti Ömer'imiz orada Tabii kendi yüksek makamda, büyük keramet sahibi. Hatta kapı odasına kışın yaz meyveleri gelirdi. Ben dedi, o Rabbinin elçisiyim, Cebrail'im. Peki neye geldin? Lehebe leki gulamen zekiyya. Lehebe leki. Sana hibe etmek için gulamen bir erkek çocuk. Zekiyya tertemiz çocuk ama. Salih olacak. Hayalı olacak. İffetli olacak. Sana kadar saygılı olacak. Allah'tan korkan böyle bir tertemiz çocuk sahibi olacaksın. Beni Rabbim gönderdi buna sebep olmam için. Çünkü olacak. Kale dedi Hazım, dedi ki Hazım Meryem enna yekünlü gulamün. Peki ama ya Cebrail nasıl benim oğlum olur? Nasıl benim oğlum olur? Velem yemseçni beşerrün. Bana bir erkeğe dokunmadı bile. Çünkü üreme kanuna göre ne gerekiyor? Mutlaka bir izdivaç gerekiyor. Meşru veya gayrimeşru. Bir cinsel bir temas gerekiyor. Hazreti Meryem ne attı bana şimdi buna Cebrail Aleyhisselam'a? Üreme kanunu gereği. Enna yekünlü gulamün. Enna burada nasıl olabilir? Yani bir şaşkınlık ifade ediyor burada enna kelimesi. Nasıl benim bir oğlum olabilir? Nasıl olabilir? Ve bunun gerekçesini devam ediyor. Velem yemsesli beşer. Bana bir erkeğe dokunmadı, el göstermedi. Öyle yetişti. Yani bir erkek eli diyemedi kendisi. İşte nasıl benim oğlum olurum? Velem ekü begıyya. Ben kötü kadın değildim. Yani ikisinden birisi gerekiyor. Burası Meryem Cebrail Aleyhisselam'a. Ya benim bir evlenme, erkek evlenmem gerekiyordu. Ya da gayrimeşru bir ilişki olması gerekiyordu. İkisi olmadığına göre nasıl benim oğlum olur? Kale kezalik. Dedi Cebrail Aleyhisselam, evet sözün doğru, doğru. Karabükü hüve el aleyhi heyyünün. Evet senin sözün doğru. Yani üreme kanuna göre bunlar gerek. İkisinin biri gerek. Ama Rabbim buyuruyor ki dedi, hüve aleyhi heyyünün. Bu Allah'a göre çok kolay ama. Babasız vermekte. Şimdi üreme kanunu bütün canlıları kapsar bu. Madde aleminde ama. Melekler hariç. Yani bitkiler dahil, hayvanlar dahil, bütün canlıları kapsar bu. Mutlaka ne gerekiyor? Üremede karşılıklı erkek dişi. Şarttı böyle şey. Evet, bitkiler bir araya gelmezler ama fakat erkeğin üreme öncesi ona gider. Mevlam rüzgar veriyor o mevsimde. O mevsim, derin mevsimde rüzgar getirir bunları. Kuşları getirirler, böcekleri getirirler. Gelir bu şekilde böylece. Mutlaka erkek dişi yani eksi artı bu şart üreme kanununda böylece. Bunu kim koymuş? Allah koymuş muhtemelen. Koymuş muhtemelen. Tabii Allah-u Teala buna bağlı değil ama bu kanuna Mevlamız. Değil muhtemelen. Çünkü Allah'a katılmayan çok da yöntemler var. Gerçi madde aleminde her şeyin bir sebebi vardır madde aleminde. Her şey mutlaka sebebi buraya gerekir. Ama burada Rabbim başka yöntem kullanıyor burada. Ve ayetin sonu şöyle buyuruyor. Ve kân emrem makdiyya. Hazreti Meryem biraz itirada kalktı burada. Cebrail Aleyhisselam'a karşı. Yani nasıl olur olmaz şu bu derken şöyle söyledi son sözü. Ve kâne emrem makdiyya. Ya Meryem bu iş emrin makdidir. Kallâye mübrem dedi. Kesin bir hüküm edilmiş, ezelde edilmiş bence bu. Kader iki ayrıdır kader. Kadere mübrem, kadere muallak der böyle. Kadere muallak bazı sebeplere bağlı. O değişebilir. Mesela dua ile değişebilir, sadaka ile değişebilir. Bir kimse rüyasında mesela baştan bir olay geleceğini görebilir. Olumsuz bir şey geleceği rüyanda görebilir kişi. Kalkar, namaz kılar, Allah'a dua eder, sadaka verir. Bu geri alınabilir böylece. Bir de emre magdiya vardır. Kadere mübrem, kadere muhkem, kesin. Peygamber duası faydıyor. Bak bu davranlar. Mesela Peygamberin kızı Hazreti Zeynep, büyük kız, en büyük kızı, küçük çocuğu vardı, erkek çocuğu vardı. Hasta mı? Ağır hasta. Çünkü can çekişiyor. Can çekişiyor çocuk. Haber verdi Peygamberimize. Babama söyleyin, bak yavrum can çekişiyor. Ne olur babam gelsin. Geldiler Peygamber buyurdular. Peygamberimize gitme, hemen gitmedi. Ona söyleyin, sabretsin. Veren de Allah, alan Allah. Yaratan O. Ben karışamam. Kızı haber gönder tekrar. Babama söyleyin, illaki gelsin buraya. Babam gelsin buraya bulunsun ama. Efendim kalktı, yanında eshab-ı beraber birkaç kişi gittiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri torununu kucağına aldı. Hep kucağında Peygamberimiz. Peygamberimiz Hatemül Enbiya. Yani Peygamber lideri. Zirvede, o makamda, meleklerin üzerinde. Torunu aldı kucağına. Torun baktı ki can çekişiyor böyle. Zor nefes aldı böyle, can çekişiyor çocuk. Peygamber tabii içi yandı. Bargezden yaşları geldi Peygamber gözlerinden. Ama ne yaptı? Bir şey yapmadı, yapamadı, yapamazdı. Emre magdiya çünkü bu. Emre magdiya. Peki sonra ne oldu? Özeteyim inşallah, kalan inşallah ayet okumadan. Hazreti Cebrail Aleyhisselam, Hazreti Meryem annemizin yakasına üfledi. Nefes verdi böyle. Nefes. Üfleme deyince bizimkine benzemez beni üflemesi amatı. Bizim nedir üflememiz? İşte ki havanın çıkması, kirli havanın çıkması, hava çıkması böyle. Meleklerde tabii avciğer yok, kan dolaşımı yok, beden yok, içinde hava yok böylece. Fakat üfleme oldu ama. Nasıl oldu? Bilemiyoruz daha böylece. Üflediği anda, o anda Hazreti Meryem validemiz sanki evlenmiş de eşinle temasta bulunmuş gibi o hali yaşadı onda kendisi böylece. Yani orgazm deniyor buna böyle. Yani bir şeye erdi burada böyle. Yani tatminkar oldu, bir hal oldu kendisine ve hamile kaldı muhtemelen. Gebe kaldı. Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın bir nefes üflemesiyle, kutsal nefesi hatta böylece. Bu tabii nasıl olabilir acaba? İnsanlar genelde bu çağda her şeyin böyle biraz içine girmek ister, ayrıntısına. Yani akıl da bundan pay almak ister bazen şeyler. Akıl da böylece. Ben takmıyorum akıl der böylece. Bir örnek vereyim buna, bizim acizane aklım verdiği kadar. İpek böceği, ipek böceği muhtemelen. İpek böceğinin ağzında iki tane ince boru vardır. Boru var. İpek böceği 4 defa deri değiştirir. Son değişimden sonra artık bir şey yemez. Ne yer? Hatırlıyor yapıyor böyle. 4 defa deri değiştirir İpek böceği, artık bir şey yemez. Ne yapar? Koza yapmaya başlar. Uykuya yatacak artık. Böyle. Koza kendi örecek böylece. Nasıl yapacak bunu? Ağzın iki tane boru vardır. İncecik boru vardır ağzın içinde. İki borudan birden oradan bir sıvı çıkar. Ki protein ağırlıktır bu sıvıda. Oradan bir sıvı çıkar. Çıkan bu sıvı ağzından havadaki gazlar temas ettiği anda sertleşir, ipek haline gelir bunun. İşin düşeceğini muhterem cemaatimiz. bir ipek böceği, tırtıl aslında. Sonra kelebek olur bu, kodan çıktıktan sonra. Tırtıl böyle. Bir ipek böceği, yani basit bir şey bize göre hayvan böyle şey. Ne yiyor? Tut yaprağı, ham maddesi tut yaprağı. Ham maddesi benim tarafım böyle. Ne yapıyor? İşleyen tabi ipek yok. Sıvı içinde var böyle. Ne oluyor? Çıkan sıvı, çıkan sıvı havayla gaz temas ettiği anda katılaşıyor. İncide tel gibi ipek haline gelebiliyor böyle işte. Demek ki Cebrail Aleyhisselam'ın nefesi çıktığı anda o tabi gazla temas eder, gazlarla eden muhtemelenler. Ondan sonra ne yarattı? Üreme gücünü yarattı mı yarattılar? Yarattı. Şimdi ipek deyince şu da var muhtemelenler. Bir gün Aleyhisselam'ın peygamberimiz miraba çıktı. Bir elinde ipek, hariç ipek ama. Bir elinde altın. Peygamber ikisini böyle gösterdi. Bunlar ümmetimin hanımlarına helaldir, erkekte haram buyurmadı. Erkeklere ipek haram, hariç ipek haramdır böyle. Altın da haram erkeklere. Yani yüzük de olsun, erkeklere haramdır. Yalnız savaşta izin var erkeklere. Tabi eski savaşlarda, kılıç savaşında eğer kılıç hafif yan geliyorsa ipek bunu kaydırıyormuş. Onun için izin ver bunlara. Bir de bir erkekte çok kaşıntı olsa bedeninde o zaman izin var mı? Yani kaşıntıyı önlü ipe içine giyerse bunu böylece. Yani hanımlar ipeği içine biraz da giyerlerse muhteremler yani derileri çok sağ olur derilere bir. Hem havalandırır. Havalandırır. İpek onu helal için konulara. Hazreti Meryem Validemiz oradan ne oldu? Hamile kaldığını da anladı, fark etti kendisi de. Cebrail Aleyhisselam gitti. Hazreti Meryem Validemize yıkandı. Yine Meşid-i Aksa'ya döndü. Özel odası vardı. Basamakla çıkılırdı. Kapısı kilitlenirdi. Oraya tek Zekeriya Aleyhisselam girerdi. Eniştesi oraya girerdi. Onu iyice getirir, su getirir kendisine. Hazreti Validemiz ne kadar hamilelik zamanı sürdü? Bu kesin bilinmiyor böyle. Bazılarına göre bir ay, bazılarına göre normal 9 ay, normal, bazılarına göre de 8 ay. Yani 8 ay insan yaşamadığı için bir mucize diyorlar bunda bazılarda. Bu bilinmiyor bu. Fakat tabii ne kadarsa bu zaman bilinmiyor. Hazreti Meryem o anda 15 yaşındaydı, bakire kızdı. 15 yaşında kendisi. Derken tabii o gebeliğin alametleri belirdi. Ama kendini gizledi. Kimse onun farkına varamadı. Artık son artık sancılar başlayınca yine çıktım Beşiktaş Aksa'dan. Yani Kudüs'ün içinde Beşiktaş Aksa merkezinde. Kudüs Beşiktaş Aksa. Oradan çıktı. Başladı gitmeye. Doğum sancısı kendisine başladı ama sıklaşma başladı doğum sancısı da. Artık kendi bilinçsizce tabi o bilinçsiz gerçi ama Yaradan Mevlam o tabi yönlendiriyor. Nereye gitti? Beytüllahm denen kasaba. 10 kilometre uzakta Kudüs'e. 10 kilometre. O zaman bu Beytüllahm kasabası çok ıssız tenha bir yermiş. Hazreti Meryem ne yaptı? Tabi yürüyerek hem de doğum sancısını çekerek böyle 10 kilometre yürüdü. Artık başlayacak hale kalmadı. İyice bitkinlik hale geldi. Sıkılaşırdı. Şöyle etrafına bakındı. Yani ıssız tenha bir yerde bakındı. Mevsimde kış mevsimiydi. Soğuktu havada. Bir hurma ağacı gördü. Hurma ağacı da kurumuş ama. Yaprağı falan kalmamış. Kuru bir hurma ağacı. Tek bir ağaç. Orada gördü. Demek ki Hazreti Meryem Validemiz orada o yalnızlığını verdiği ızdırap ile hurma ağacına bir yaslam ihtiyacı gördü. Ona sığınma hurma ağacına gördü. Hurma ağacına geldi. Kurum ağacı. Hurma ağacına şöyle bir sarıldı, bir yaslandı. kıvarlığı, sancısı var derken orada doğum oldu. İsa Aleyhisselam orada doğdu. Hep ayetlerde geçiyor bunlar. Hazreti Meryem doğum yaptı. Doğum yaptı. Tabii şokta ama. Çünkü halka karşı ne diyecek şimdi? 15'ten bakire kız. Elde edemedi, bir şey olmadı kendisi tabi böylece. Şimdi ne yapacak çocuğunu? Halka ne diyecek? Tamamen artık çöktü, moralen çöktü. Psikolojik tamamen kendini çöktü orada artık. Şoktu artık, çıldıracak orada. Şöyle dedi. Keşke daha önce ölseydim de unutup gitseydim. Anılmasaydım. Bugünlere görmeseydim. Artık ölüme razı ama da gene öldürülmez tabi. İntihar yapamaz tabi. Ah keşke daha önce ölseydim de bugünlere görmeseydim. Nesye mensiyya. Unutulup gitseydim. Hemen altından, alt tarafından bir ses, bir melek. Ya Meryem, üzülme. Bak sana Mevlam bir su yarattı senin için. Küçük bir derecik. Su yokmuş orada, çölmüş orası. Mevlam oradan al ileriden yerden su kaynadı. Özel bir su ona, özel. Özeli farklı suyun küçük bir derecik şeklinde geçiyor. Bu sudan yıkan, bu suyu iç, yavrum bundan yıka. Bir de hurma ağacını bir salla kendine doğru, salla kendine doğru. Üzerine meyve dökülür, hem taze meyve dökülür. Bir salla. Bak burada ve hüzzi ileyki ayetemle. Ve hüzzi ileyki. Bir cizi nahret ya. Ve hüzzi hurma ağacını şöyle bir yaprağın bir dalını bir salla bir ayetemle. Demek ki mutlaka insanın da bir şey yapması gerekiyor. Yani keramet olsa gerekiyor böylece. Hasbihal validemiz şöyle baktı ki öyle bir su ki görünmeyen şeffaf bir su. Tadı her şeye başka özel olarak Meryem'i yaratmış yerden. Yaratmış. O sudan yüzünü gözünü yıkadı. Kendi bir sudan geçti orada. İçti suyu, kana kana suyu içti. Aklı başına geldi. Normalleşti böyle. O şoku atlattı üzerinden. Baktı ki o anda karnında acıkmış ama. Hemen meleğin tavsiyesiyle hurma ağacı böyle dalını tuttu böyle. Demek ki şeymiş üzerine doğru. Şey bir sarstı. Hemen o anda ağaç, hemen ağaçtan da yeşerdi. Yaprakları yeşerdi. Taze hurma oldu. Taze hurma oldu. Üzerine, kucağına, önüne düştü böylece. Onları yedi. Şimdi buna binaen Peygamber hadis-i şerif buyuruyor. Eğer nifas sahibi kadın, nifas doğum yapan kadın anlamına geliyor. Böyle bir kadına hurmadan daha iyi bir şey olsaydı onu aldı ona verirdi ona böylece. Bunun için bir kadın doğumu yaklaştı mı hurma yemesi lazım mıdır? Hem doğumu kolaylaşır, hem kadının morali, psikolojisi düzelir, hem de çocuk iyi huylu olur böyle. Yani bir kadın, eğer hamileyken kadın hurma yerse, bu da çocuğuna çok faydalı böyle, yumuşak olur böylece. Yani hurmanın özelliği vardır. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, hurmaya, ona itaat et, seviniz hurmayı. O size halanızdır buyuruyor hurma, halamız. Hala nedir? Baba kardeşi. Babamız kim? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam yarattı toprağı artanından hurma yarattı. Hurma yarattı, yarattı böyle. Yani bir insan için gereken ne kadar elementler varsa hepsi burada var. Var böylece. Bunun için bilhassa doğumdan sonra da kadınlar için en bir şifa kaynağı varsa mevsimde taze hurma. Çünkü taze hurma verdik nispet, taze hurma. Yoksa taze hurma, kuru hurma yemesi gerekiyor. Hem kadının sütündeki özellik farklı olur, kadının sağlığı daha iyi olur muhtemelen. Hasan-ı Ömer Validemiz doğumu yaptı. Aldı kucağına. Demek ki yanında bir şey götürmüş, kunda bir şey götürmüş, onu sardı. Şimdi dönecek kulise gelecek. Kulise gelecek. O şeriatta, yani Zekeriya Aleyhisselam şeriatında oruçların farklı oruç vardı. Yani. Orucun biri de susma orucu vardı. Susma orucu, konuşma orucu vardı böylece. Dedi ki, Meryem Validemiz yolda görenlere, yani ne bu Meryem? Baktı benim kulen çocuk var, işaret ağzını, yani oruçluyum, susma orucuyum vereceğim. İşaret etti, buna sorunuz böylece. E nasıl çocuk konuşur? Hemen konuştu. Kale inni Abdullah. Ve Allah'ın kuluyum. Derken böyle birkaç çocuk vardır konuşan bebekken. Bir İsa Aleyhisselam bunların böylece. Fakat bu tabi kurüsü oluyor. O zaman da kurüste Yahudur hakim orada. Gerçi Roma'ya bağlıydı. Roma'nın atlı bir vali vardı orada. Roma'ya bağlıydı. Bağımsız değil Yahudur orada böyle. Ama Yahudi halkın onların ağırlıkta Kudüs şehrinde. Yahudiler Hazreti Meryem böyle evlenmeden kocasız şu doğruluğunu görünce ona haşa muhteremden kötü israt eder kendisine böyle. Yani fahişe eder kendisine. Onu öldürmeye kalkışırlar. Şu öldürmeye kalkışırlar Yahudiler. Hazreti Meryem validemiz 15-16 yaşlarında o zamanlar ne yaptı? Aldı yavrucunu Mısır'a karşı Kudüs'te. Mısır'a kaçtı. 12 yıl Mısır'da kaldı. Ondan sonra tekrar döndü, Kudüs'e girmedi. Ona yakın başka bir kasaba vardır, Nasra diye oraya girdi. Oraya geldi. Onun için Hristiyan'ın ismi de Nasrani'dir. Yani Nasr şehrin mensup anlamına geliyor böylece. Sonra tekrar İsa Aleyhisselam büyüyünce Kudüs'e geldiler. Geldiler ama devamlı gizli yaşadılar. Yağdan korku, ölüm korkusundan yaşadılar. Yani bir nevi garip meşhur şuruk gözüyle bakıldı kendisine, Yahudiler kendisine. Şimdi günümüzde muhteremler Hristiyan dünyası ile Yahudi arasında bir işbirliği var, ittifak var. Halbuki aslında aralarında kan davası bunlarla aslında gerçekte. Yani Hristiyanlara göre, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa Aleyhisselam'ı çağırmaya gelen Yahudiler onlara göre öldürüldü diyorlar böyle şey. Asırlarca, yani bin küsür yıl asırlarca Hristiyanlar ya düşmanı Yahudi Hristiyan Yahudilere. Ne olduysa bu sürüm denen bu bela ne yaptı? İşte artık işte yer altından bir çalışma oldu. Perde arkasından kapalı çalışma oldu. İsa Aleyhisselam 30 yaşına gelince buna peygamberlik verildi. Fakat peygamberliği çok gizli çalıştı peygamberliğinde. 3 sene bu görevi yaptı. 30 yaşına kadar yaptı böylece. Peygamberlik görevi de, tebliğ görevi de çok gizli olduğu için de ona inanan Müslümanlar da çok azdı. Bilhassa 12'ler vardı. Havari denen 12'ler vardı. Bunun dışında çok insan iman etti kendisine. 30 yaşına gelince Yahudi bunu vali çıkarttılar Roma valisine. İşte bu insanları topluyor, kandırıyor. Roma'ya karşı baş kaldıracak bu derece. İtaat ettiler. O zaman Roma kanununa göre de bir müstemleke olan bir memlekette kim Roma devletine karşı işlerine kalkışırsa bunu haça gelirdi bunlar böylece. Haçta öldürülürdü. Roma valisi emriyle İsa Aleyhisselam haçta gelmesine karar verildi. Fakat tabi son anda Mevlam onu şikayet edeni vardı. Yahuda 12'lerden. Mevlam onu İsa şekline soktu. Yüzüne ama soktu. Askerler yakalamaydı İsa Aleyhisselam'ı. O anda Meryem İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırdı. Yahuda'yı da onu ibadet denedi Mevlam, onun şekline soktu. Yahuda'yı tuttular, askerler. Onu çağırmaya girip öldürdüler kendisini böylece. Şu İsa'nın şu anda gökyüzünde. Şimdi gelelim yılbaşı konusuna. Tabii dünyaya çok peygamberler gelip geçti. Sayısı kesin bilinmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bazı rivayetlere göre 124 bin peygamber geldi. Yani her topluma, her kabileye peygamber geldi. Çin'e geldi, Amerika'ya geldi, Kanada'ya geldi, her yere geldi muhtemelen böylece. Hatta çok yerler helak oldu, battı. Lüt Gölü gibi, Afrika Çölü gibi. Orası çöl değil mi aslında daha önceleri? Fakat hiçbir ümmet, toplum, peygamberlerin doğumu dolayısıyla böyle şımarmadılar muhtemelen. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamberdir ama hem de ulazım peygamber. Peygamberler dörde ayrılır makamları peygamberlerin. Birincisi nebilerdir. Bu en aşağısı budur. Nebiler. Nebi olan peygambere kitap verilmez. Ona yeni bir şeriat, din hükmü verilmez. Peygamber de kendisi. Önceki resul olan peygamberin şeriatına bağlıdır. İnsanı oraya davet eder. Nebi peygamberler. İkincisi resul olan peygamberler. Bunlara kitap da verilir, suhuf verilir. Bunlara yeni bir şeriat da verilir. Resul olan bir peygamber başka peygamberin şeriatına bağlı değildir. Ayrıdır bunlar böyle. Üçüncüsü ulul azim olan peygamberler. Ulul azim peygamberler. Azdır bunlar. İşte Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam gibi İsa Aleyhisselam bunlar ulul azim peygamberden bunlar. Bunların her şeye buna katlanırlar böyle. Makam üstündür bunların. Dördüncüsü de Hatim-ül Enbiya makamı tektir. Peygamber makamı da. Bize ne verecek? İsa Aleyhisselam Hazretleri ulul azim makamında yani en üstün peygamberden birisi kendisi. Ona Mevlam İncil'i verdi. İlahi kitabı olarak İncil'i verdim ben kendisine. Fakat ne oldu? İncil o zaman ezberlenemedi ama. İsa Aleyhisselam tabi o ezber biliyordu, İncil'i biliyordu. Onun dışında 12'ler, havariler böyle parça parça, yani sureti ezberlemişlerdi parça parça, tabi ezberlememişlerdi. İsa Aleyhisselam göğe çıktıktan sonra dağıldı havariler Roma'ya daha çok gittiler. Anadolu'ya geldiler, Suriye'ye geldiler, etrafı dağıldılar bunlar. Ne yaptı havariler? Her biri İncil'den ezberinde ne varsa onu insanlara tebliğ ederken bu arada İsa Aleyhisselam'ın sözlerini de onun birlikte mucizeleri de ve kendi buradaki yorumlarını da bunlara katı anlattılar. Bunları dinleyenler sonradan bunları yazmaya başladılar. Okumayı bilenler. O dönemde bildiğimiz kalem, kağıt yok dönemde. Kuru derilere yazıldı böyle, ince derilere yazıldı. Kamış kalemiyle, yani kamış ucu yontulurdu. O yontan kalemin ucu bir boya batırılırdı, deriye yazılırdı. Tabii ne oluyor muhteremler? Bu deri üzerine yazılınca bu boya çoğu zaman dağılırdı. Dağılırdı boya böyle. Bunu İncil'de yazanlar, ki bunda İncil'den bazı parçalar olabiliyordu. Havarilerin İsa Aleyhisselam'la ilgili yaşadık anıları vardı bunda. Hazreti İsa'nın mucizeleri vardı bunda. Havarilerin kendi anıları vardı bunda. Yorumları vardı bunda. Ama bunda karma karışık. Karma karışık bunlar. Ne adı bunu dinleyenler bunları, sonradan gelenler aklında kaldığı kadar herkes anlayabildiği kadar, bir de anladığını yazıya çevirebildiği kadar. Yani bir insan güzel, anlayışı güzeldir. Bunu yazı çevirmek daha başka bir hüner bu. Başka bir meslek bu, yazı çevirmek. Yazarlık başka bir şey muhtemelen. Tabii ne oldu? Bir de yazılan deri üzerine yazılıyor. Kamış kalem, ucu yontulmuş, boyaya batırılıyor. Yazarken boya dağılıyor. Yani harfler belirsiz, karmakarışık oluyor. Bu şekilde ne oldu? Çok inciler meydana geldi, inci adı altında. Yüzlerce incil meydana geldi. Sonra Büyük Konstantin denen Roma İmparatoru 323 yılında Hristiyan'dan 290 sene sonra, göğe kaldırıldıktan sonra bu Hristiyanlığı kabul etti bu. O zaman kadar muazzam baskı vardı Hristiyanlığı kabul edenler, baskı vardı. Kabul edince bahtaki İncil adı altında karmaşık bir çelişkili çok yazılar var, kitaplar yazılmışlar yani böyle, de parça yazılmış bunlar böyle. Ne yaptı? Emir verdi Büyük Konstantin. Kendi tabi diktatördü kendisi, çok ağırlığı vardı, otoriteydi kendisi. İznik'te toplanan konsül, papazlar toplandılar. Emir verdi, bunların birini İncil olarak seçin, Hak İncil olarak seçin. Nasıl seçsinler? Elde Hak İncil yok ki, ona baksının üstüne böyle. Ezre bilen yok, işine peygamber yok ki vahiy gelsin, normal insanlar. Hatta o günün papazları da onun bunun çırağını teşmişler. Yani Konstantin Hristiyanlığı kabul edinceye kadar Roma'da muazzam baskı olduğu için özel okul yoktu Roma'da. İşte oradan buradan kapmalar ne oldu? Bu papazlar kuru toplandılar. Artık herkes tabini attı. Herkes neyi görmüşse, yani ne okumuşsa üstadından, tabi onu tavsiye, onu tercih ediyor. Çelişiyorlar aralarında. Tek İncil'e birleşemediler. En son olarak dört İncil, ki Büyük Konstantin bunun ağırlığını koydu, baskı yaptı bunlara da, dört İncil'i, Yuhanna, Luka, Matta, Markos yazarları. Bunların yazdığı dört İncil'i, Konstantin'in baskısıyla bu dört İncil, İncil'e kabullenildi. Neden? Gerçek İncil yok. Gerçek İncil'i bilen de yok. Bir nevi tombala çeker gibi torbadan çeker gibi akıllarına uygun olanı, herkes hangisine uygunsa onu tercih etti. En sonunda Konstantin baskısıyla dönüş şekildi. Şimdi muhterem cemaatimiz, bugünkü bu dört İncil'de de çelişkiler var çok aralarında. Yani Yuhanna'nın yazdığı başka aynı konu yazar. Ben istersen mesela çağırma gelmesi konusu böyle. Markus bab şu babta diyor başka böyle. Aynı konuyu. Yuhanna başka, Luka başka, Matta başka böyle. Çelişki bunlar. Fakat bu çelişkili dört İncil'de de yılbaşı diye bir şey yok onlarda. Yok bunlar böyle. Peki nereden çıktı bu yılbaşı şimdi? Yine bu Büyük Konstantin zamanı yaşayan bir Aya Nikola varmış. Antalya yöresinde yaşamış. Aya Nikola. Onlara göre aziz. Yani evli onlara göre. Adı Aya Nikola. Antalya için yaşamış. Büyük Konstantin zamanında. Büyük Konstantin bunun şeyini duyuyor. Hatta bir rüyasına giriyor Büyük Konstantin'in bu Aya Nikola. Ona muazzam önem veriyor kendisine. Artık bu kişi efsaneleştiriliyor. Nedir efsane? Aklın kabul edemeyeceği hayali bir gerçekler araştırılıyor. Hayaller böyle, masal yani. Bu Aya Nikola sonra zamanla Noel Baba diye anılmaya başlıyor. Noel Baba diye anılmaya başlıyor. Güya işte çocuklara hediye veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, evre çıkıyor, kızakta geziyor, şunlar bunlar. Antalya'da kar yok ki kızakta geçsin halbuki asıl oranda. Kutu değil ki orası muhtemelen. Ama işte Hristiyan gibi böylece. Bu şekilde. Bu Konstantin'in de böyle emriyle bundan sonra şimdi İsa Aleyhisselam'ın tam doğuda kesin bilemiyorlardı ama Hristiyan. Çünkü gizli doğum oldu. Yani mevsim kıştı ama. Kur'an haber bununla. Mevsim kıştı. Yani Ocak, Aralık olabilir mi? Olabilir. Ama günü tam bilinmiyor. Yani 25 Aralık filan böyle kabullendi, ortadan kabullendi. O zaman işte bunların Noel yoğurtları başlıyor. Başlıyor. Ve tabii Aralık'ın sonu da yılbaşı diyorlar. Yani Hristiyan dünyası bugün ne yapıyor muhteremler? Ellerinde gerçek İncil yok. Peygamber yok onların. İsa Aleyhisselam'a peygamber demiyorlar. Haşa Allah oğlu diyorlar. Yani haşa Allah'ın oğlu olacak da efendim oraya kaçacak, buraya kaçacak, ondan bundan korkacak. Haşa Allah'ın oğlu. Tabii saçma bir şey muhteremler. Biliyorsunuz aslan yavrusu yani aslan olur. İnsan yavrusu insan olur. Haşa Allah'ın oğlu da Allah olması lazım muhteremler. Niye uğraşsın birkaç Yahudi ile yeryüzüne de? Haşa. O güç olsa kendisine sonra ölümsüz olması gerekiyor. Meleklere bilinmiyorlar. Meleklere üzerine olması gerekiyor bunun. Ne yapması gerekirdi haşa? Allah'ın oğlu olsa haşa. Niye orası kurusu birkaç tane Yahudi ile gizli çalışsın burada? Başka evren yaratır kendisi. Başka galaksi yaratır. Onu yaratır. İşte Hristiyan dünyası muhteremler güya İsa Aleyhisselam'a inanıyorlar. Onu güya seviyorlar. Ama İsa Aleyhisselam'a bakalım, ulazim peygamber. Allah katında çok kıymetli peygamber. Annesi Ümmü Sıddika. Fakat bir de yılbaşına bakalım, nedir? Çılgınlık. Yani dinle hiç bağdaşmayan. Bir peygamberin doğumunu kutuyorsanız ne gerekiyor bu? Hiç olmazsa bu kilise de kutlansın bu. Yani peygamber layık olsun, bir manevi hava olsun burada. Ne de bundan yaptık çılgınlık? Alkol tüketimi yılbaşında. Su gibi alkol. Kumar. Uyuşturucu. Fuhuş. Çılgınlık danslar. Hindi keserler. Efendim artan hindiler çöp kutularında. Kurban bayramında koyun kesildi mi hemen bir yegara başlıyor. Hayvana yazık, hayvana yazık. Deve kesiyor, hindi kesiliyor. Yok böyle. Bir de Şam katliamı, Şam katliamı, Şam katliamı derler. Ormana gidiyor böyle, fidir alıyor böyle. Alıyor bunlar böylece. Peki, Hristiyanlar bunu yapıyorlar. Yani yılbaşı diye artık insanı dışı, sınırsız bir çılgınlık böyle, sınırsız adı böyle. Alınan alkolün bir ölçüsü yok, kumanın ölçüsü yok. Şehvetin ölçüsü yok böyle. Yani sınırsız böyle, tamamen denetimsiz, kontrolsüz bir çılgınlık oluyor. Peki oluyor, tamam. Gelelim Müslümanlara. Peki bunlara ne oluyor muhteremler? Müslüman ne oluyor? İslam ülkesinde, bakıyorsun bir Müslümanlığın vitrininde, Noel Baba, Müslümanın vitrininde. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men teşebbiye bi kavmin fehüve minhum. Rabah Ebu Davud. Men teşebbiye bi kavmin. Kim hangi kavme topluma benzerse, o da onlardandır benzerse. Yaşantısında, giyiminde, bayramında, eğlencesinde, vitrini süslemede. Yani bir Müslüman eğer Hristiyanlar gibi vitrinini yılbaşıya süslerse o da onlardan muhteremler. Gerçekten çok acı ama gerçek muhteremler. Yani Türkiye'mizde Hristiyanın bir ağırlığı var. İslam'ın üzerinde ağırlığı var ama. Peygamberimizin doğum gecelerinde hangi vitrine bir reklam var, bir kart var, bir şey var? Hangi vitrinde muhtemelen? Bir doğum kutlayan bir yazı var. Hangi vitrinde? Çok seyrek böyle. Çok ölük, sönük geçiyor böyle şey. Ama Hristiyanlığın yılbaşına gelince gerçek bu Allah korusun, ağırlığı var mıdır böyle? Yani günlerce önceden böyle, yılbaşı böyle. Evde konuşulur, işçene konuşulur, televizyonda konuşulur, ekranda konuşulur, basında bu reklamı geçer. Yılbaşı Türkiye'mize bu afet yerleşir muhtemelen Allah korusun böyle. Yani Hristiyanlısına mı, din ilgisi yok bunun böyle. İncil ilgisi yok. Peygamber ilgisi yok bunun aslında böyle şey. Bu dinsiz, ateist Hristiyanlığa bir uydurması bu. Hatta önce Almanya'da başladı bu Noel Baba belası. Ya Protestanlığın çıkardığı bir şey aslında bu Noel Baba belası. Almanya sonradan etrafa geldi bu terimler. Demek ki bir kimse hangi topluma benzerse, yani kalkar da yılbaşı tebrik ederse, bak yok efendim işte vitrini süslerse, tebrik ederse, hatta yılbaşı diye o gece evine özel bir şey götürürse, özel programı izlerse, onlarla beraber oluyor muhteremden. Allah korusun böylece. Bir ayet okuyacağım ama inşallah muhteremler. Çok şey burada. Vakite geldi artık. Elimizden geldiği kadar bu yılbaşı belasını duyurmamız lazım bilmeyenlere. Bu da bizim hepimizin görevimiz böylece. Bir kimse bir sünnet ihya ederse, unutan sünneti bir insan yaşatırsa, o kimseye 100 şehit sevabı bakın. 100 şehit sevabı var. Bir sünneti seniye, farz değil. Farzın sevabı tabi çok binler katı üzerinde. Bir kimse unutulan bir sünneti ihya eder, canlandırır, yaşatmaya çalışır, yaymaya çalışırsa, yine yaşarsa, bu kimseye 100 şehit sevabı var muhtemelen böyle. Hele bir haramdan böyle korumak insanları, bunun aynı bu fazla eşittir bu da böylece. Eşittir. Bunun için elimizden gelir inşallah Teala, halka bunu duyuralım muhtemelen. Yani biri kalkar da bir mesaj atarsa, yılbaşıyla ilgili, hemen cevabını vermeli kendisine. Ben yılbaşım, Hicri Muharrem birindeydi o gece. Geçti o. Geçti böylece. Ben şahsen Şam'da falan bulundum yılbaşında. Milad yılbaşında bulundum muhteremler. Emin olun yani Şam'da o gece yılbaşı oldu kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor muhteremler. Yalnız kapalı çarşı var orada. Adı Sukul Hamid derler. Kapalı çarşı var. Kapalı çarşıda bazı Ermenilerin dükkanlarında ufak çapta bir yılbaşı vardı Ermenilerin böylece. Yani bunun dışında Şam şehrinde, büyük şehri Şam şehri, o gece yılbaşı oldu kimse bilmiyor, farkında değil muhtemelen. Yani İslam aleminde Allah şükür yılbaşı yerleşmemiş, gitmemişler muhtemelen. Hatta Yahudiler bile bunu kutlamaz Yahudiler. Yani izleyen bak Yahudi televizyon okuyacak bakınız, Yahudiler bu konuda bir kelime sarf etmezler. Onun yılbaşı başka çünkü muhtemelen. Hindistan başka, Çin, Japon başka muhtemelen. Hepsinin takvimi ayrı bunlar. Ayrıdır. Ne yazık ki yani Türkiye böyle Hristiyanlığın boyasıyla boyanıyor. Yani ahlaka, inanç yönünde, şu bu yönünden farkına varmadan bir Hristiyanlaştırılma baskısı altında. Tabi bunu yırtmak gerekiyor, bunu parçalama gerekiyor, uyarmak gerekiyor halkı. İnşallah tabi çalışan muhteremler, Allah yardım etsin, Allah'a emanet olunuz. İlahi Fatiha.